खेन संदन पियन जा पुट करे सजो यो अल्लाह वट बिल्कुल इंसाफ आहे पोए जे कने संदन पियर न जानदा हुजो तवां जा दीन में भाइर ऐं अवां जा दोस्त आहिन ऐं जंहिं ॻाल्हाइण में चुक कई हुजेव तंहिंमें अवां ते को गुनाह न आहे पर अवां जे दिलन जेकी ॼाणी वाणी कयो तंहिंमें गुनाह आहे ऐं अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे।